η 103η σούρα Ελ-Ασρ, το σούρουπο, ο χρόνος, σε τρία εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Wal-Asr. Μα το χρόνο. Η Ισλαμική τρίτη ημερήσια προσευχή λέγεται Ασρ, χρόνος. Innal insana lafi khusr. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι χαμένος. Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Εκτός από εκείνους που πίστεψαν και έκαναν καλές πράξεις και συνιστούν από κοινού φροντίζοντας για την αλήθεια και παροτρύνοντας με την υπομονή και τη σταθερότητα.